ငါထားထားနုအသက်26နှစ်အော်မမနုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရွာကိုဇာတိလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကြောင့်လာပြန်လာရကျွန်တော်ကြည်ကွေးရလုံးပါလေပြကျွန်တော်ကြည်ကွေးရလုံးပါလေကျွန်တော်မမရဲ့ဇာပနာကျွန်တော်မလာခဲ့ရပါဘူးမမခေါင်းချခဲ့တဲ့စီပင်သာရွာကလေးကိုလှုပ်ကြွေးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါပြီမမရဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါပြီဖေဖေကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ထားရခဲ့ဖေဖေလည်းအိုမင်းရင့်ရော်နေပြီမမအင်းလေမမကွယ်လွန်ခဲ့တာ15နှစ်တောင်ရှိပြီမဟုတ်လားမမရေ ဟေးမင်းကဘာလုပ်လဲကွာမင်းကိုစီပင်သားမှတခါမှမတွေ့ဘူးပါလားနှုတ်မင်းကဒီတုတ်တန်တွေကဒီအုပ်ကူရှိမှဘာလာလုပ်နေတာလဲကွာပြောလေမင်းနေလား ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်အမအုတ်ကွာခင်ဗျာ ဘာထာထာနုရဲ့မောင်ဟုတ်လားအော်မြို့ပိုင်းဦးကိုကိုကြီးရဲ့သားအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရန်ကုန်မှာကျောင်းသွားထားတယ်ဆိုတဲ့ခြားတိတ်ကိုအဲနှုတ်မင်းအဖေမြို့ပိုင်းမင်းတော့ကွယ ်ဖေဖေကတော့ပင်စင်ယူပြီးရန်ကုန်မှာပဲကြာရင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပရိသတ်ဆေးကူကျောင်းကဝဲရပြီလို့မိဘလက်ငုတ်ချမ်းပြေမှာမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီ းဝဲဆိုးလို့တော့ငါကြီးကအေးဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်ကိုတော့ငုံယူတယ်မောင်ရေးကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီ လူကလေးမောင်လူမော ခင်ဗျာ ငါနဲ့ရှာလိုက်ရတာကွယ်မင်းကဒီရောက်နေတာကိုကွယ်ငါတင်တော့ထင်လိုက်တာနှုတ်နေစမ်းပါဦးစောစောကမောင်တီဟာနဲ့လူလေးနဲ့စကားပြောနေကြတယ်လားမတ်တယ ်အော်သူ့နာမည်ကကိုတီဟာတယ်လားလူကတော့ခန့်ခန့်ကြောကြောကြီးပဲနော်အပကောင ်ခန့်ခန့်ကြောကြောဝေးဝေးကရှောင်ရင်တော့လူလေးအသက်အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့ကွယ် ခင်ဗျာ ကဲကဲပါလေမိုးလေးချုပ်တော့မယ်ရွာထဲပြန်ကြပါစို့အိမ်ရောက်မှပဲအေးအေးစီစီအပကောင်ပြိုပြန်ရသေးတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ လုံလုံစဲလူလေးသိထားဖို့ကလုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကမင်းအမထာထာနုပိုးသက်စီတောက်ပြီးတည်ခဲ့ရရှာတာဟာအဲ့ဒီမောင်တီဟာကြောင့်ကွဲ့ ခင်ဗျာ အဲ့ဒီတော့ကလူကလေးကမတကာရှိဆို16နှစ်တားလို့ပဲရှိအောင်ပါပေါ့ကွယ်ရန်ကုန်မှာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားတော့နေတော့ဒါတွေပဲတိအောင်မလို့အေးမင်းစောစောကတွေ့ခဲ့ရတဲ့မောင်တီဟရဲ့အဖေကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တုန်းကတော့ကြိုက်ဇက်လက်ကလေးတခုတည်းကနောက်ပိုင်မင်းသားကြီးမန္တလာစိန်တောင်းယူဆိုတာပေါ့ဟဲ့တာဖာနဲ့ဇလုံးအင်မတန်ကိုစင်ရင်နွမ်းပါခဲ့ကြတာကလားစိန်တောင်းယူစိန်တောင်းယူသူ့ခေနဲ့သူတော့စွန့်ကေတော်ခင်ရှာတာလေလူကလေးတညတော့ ဖွင့်မမိတ်ထားရင်လည်းသားမိတ်အင်းငါချစ်တဲ့လို့ဝင်းတအောင်မိုက်လူချင်းစိတ်ကောင်းတော့မကြမိတ်ပါ ညအဖေကနေတာကြည်ရတိတ်ပင်မနေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မတင်ငါဘူးစပယ်ချဲ ခေကွယ်စိုးစိုးကလေးကချွေးတွေတိတ်ထွက်လို့ငါကိုယ်တိုင်ပဲချွေးသူပြေးလိုက်ရတာမင်းတို့ဘဝတစ်ထယ်လုံးကိုရွှဲနေနေတာပဲကွာ အမလေး ไม่สบายใช่ไหมไม่สบายใช่คุณมาอภิอภิมองดาวอยู่มูจินชายนั่นแหละมูเลยตาลาบาเลยอ่ะเฮ้อภิลูกจะบอกมึงอ่ะจะน้อภิเขาลงไม่เห็นเราบูบี้มองดีฮะไม่ภิสีดีมันนิสัยดีกว่าก็มั้ยจะน้อภิจะน้อภิพี่อะไรมองดาวอยู่เฮ้ ไม่ด้วยเราสงสารสุรากูเนี่ยไม่จุดเต็มไปทีนี่ลูกดีเนี่ยมาดีสักกูไม่ทำไมอยู่กับตัวเราเนี่ยละงัดดูยี่เฮ้คุณลูกพี่ยงซาที อุลีดาวผิดตัวอะไรนุสิ่งไม่กล้าพูดกูดีหายที่รู้บ่ทันหนูเย่จ้าอย่าบอกว่ากูยังใช้มุอยากจ้ากงเดียวมาเสียแม่ตัดดีกูมาเปลี่ยนสีไปดูแลชาวกากูต้องไงจริงสีตัวหนึ่งกูทันหนูลาหนุกเสด็จเฮ้กูดีฮะชาวกูเปลี่ยวเปลี่ยวหนูไหมเอาละเปลี่ยวไหมสุดาเด็ดชาวกา workshop มาเล่าเรื่องงูสุ่มไหม ท่านูเต้นเงินเดือนแล้วทำไมส่วนยังโอ้กูดีฮานะกูนึกจะขายอะไรแค่ไหมบ้าอ๋อมาเล่าบ้านในท่านูเย่ท่านูรู้เพียงมีอะไรอู้กูกูยี่ก็เจ้ากูลาพังนี่บ้าอู้แม่นูส่งยาอะไรดีกูดีฮะนูกูมาขอยืมเงินเลยท่าเงินไหนล่ะเลยชิ้นยาพี่ชิ้นอุจจาระเสียตัวนี้อยู่บ่สุดท้ายเดียวรู้ใจอาพ่อว่ามาชิ้นไซมุ ยังจะตีอย่างนู้นตัดดีสิเลยโซ่คุณรู้งูเรามางูไล่บ้านเนี่ยไม่มีไหมเอ๋ท่านูจะแกไล่มาโซ่ยังเขาดิ้งตีห้าจอบยังมาโอ้ตัวเนี่ยเต็มบีมาเต็มมาสาวเต็มเมาเนี่ยสรุปกันยังอันนู้นเอวคู่บ้านมาเรียบยาคู่บ้านเนี่ยมันมีเลือดบ่ เรื่องมันมีเรื่องบ่จงยันนะจงตาท่านเนี่ยลิบิบกองเนี่ยมาจีเดนชาวบ้านยูบมาสู้ยังแต่มีเรื่องจอดีอ่ะอ๋อต้องเนี่ยมวยไล่เต็มเมตมีแต่เด็กแต่ยาตัวจีก็เลยเลือดยาดีสุดอ่ะแต่ยาชงตาจงเป็นเมียนาเนี่ยตัวยามันมาตีอ่ะเชียร์บาร์เนี่ยมาจีเดนเรื่องมัน คุยสักเท่าไรก็คุยสักเท่าไรมาจีเดียวเจ้ากันเลยเจ้ากูยิ้มแม่แม่สุนีเจ้าตามีเลยยืนเลยมันเนี่ยเอาอาชัยมีเจ้าจ้าวเอาตัวเองที่ตามีเจ้าเจ้าตาตีหน้าบ้าเวทตัวเองตีหน้าบ้าเก๋ๆคุณมาหรอตีจิ้มนี่เนี่ยมาจีเดียวมันตามีกูดูกูดูบอกว่า โอ้โอ้จะเท่ากับอุ้งเป็นเชจิโก้ชอบไม่ได้เนาะชิมิเชียคำมีเท่าเนี่ยอ๋อไม่ได้แบบนี้กว่าที่ตามีเลยเดียวชีโตโจองจ้าแค่ควายซาอาเป้อาหัวปังปังสิสามีมาตาเนี่ยมาใจจับไปเลยไม่ทันหนุ่ย ตั้มมีสิ่งที่ไม่รู้อยู่พี่ๆเบื่อหรือว่าเราพูดเลยตั้มมีมองดีฮะเลยกว่าอาซาอู้ปุ้งเงินเงินเปลี่ยวอย่างโอ้ตั้มมีรู้มาคุยกันในพี่ๆเนาะเป็นเงินเปลี่ยวอะไรทั้งเลยตั้มมีพี่ๆรู้เงินเจียวมาเปลี่ยวอะไรจะนิสัยกว่าพี่ๆก็มองดีฮะเนี่ยตั้มมีรู้พี่ๆเรื่องโน้บ้าอู้อาซาเลยก็ช่วยในเจ้าเนี่ยคนเปลี่ยวคนเปลี่ยวไม่สวย พี่พี่รู้ดาวน์นั่นพวกเราตั้มมีพอพูดละอุ้ยสเปเชียลเข้าไปเลยเข้าไปเลยมีว่ามีเข้าไปเลยเนื้อเยื่อดูเรื่อยสุดอ่ะดีกันสิจีมาเลยพี่ดีกันสิจีมาเลยเก่งงั้นมองดีฮะอุ้ยเลยกูพี่เด้งเลยขยันรู้มาบอกว่า 又外面没戏的，大家来拦家里头。有几对真真正正牺牲了呀，没当怕当逼逼，可立马就变来过好了那的。 古钱嘛着，这老年人爸妈说的个这些，没希望可呀。 我打入口话的毛病啊，我打入口话的，我的米六月妈妈话不离，带来来马几的等我。哥，等你。比如我们抽烟，变家做喏。哎，他们个我变考多没忙的呀？爸妈妈不呢？都没干嘞，比如要干几年嘛啦？他俺搞完嘞项目嘛？哎，对了，对他们里头太苦哎，对大年嘞说咯，得多加让你下班嘞快。 要不我哥哥一度没忙地下呢，可以来多了。阿哥罗，一边要比数哎。 搞么两边，要不没过来，来过来数哎呀。 阿么哩，我哥哥一数啦，要不来，要不来，第二度去嘞，第二度去，忙地下路了，家米衰的路哎。 给，忙地下，阿罗那娃的瓜，要不个罗个都得没个偏阳对上木呢，等一盘路，盘我眼呢，盘你数娃罗乖。 阿娘。 怎么都 又来离开了吗？爷爷就是嘛。 怎么就是那么爸呗？阿弟对手哭哟给了吧是。 别路屁来打了他努爷没别路屁来打了。 阿龙爷嘛现在下面。Matanu go alo sanda mapawe. Ate arma toe saun koyu gejang tayalo biatate. Matatanu kodainga. E yong duen tweso gebi pietapien. E emuduen. Tayaka mounti havi. Yazoda ji poma. Tonya chau se chau aya. Piemu julon jang ten shatapien. Tang dan tondene.单位我也叫悲伤的，么悲伤那把个，唐丹巧了，他们家看这样，一样多嘛，啊没钱嘛来的。 奴，奴我困了吧，过厉害，奴我困了吧，过厉害。 你咋的母亲龙就的娘都有屁呀吧里没你们的对你们要飞半路因为可怜的去往里看路还有不得啦暖路有的啊他在我一我在秋分里谢谢你可没陪我你也一定在里你多少了牡丹的乱弄江公里菩萨送飞你也不用呀你你那楼大爷你那楼大爷没黑皮与你那阿肯却比个牛马呢小家如阿飞的飞机的飞机有吗虽然的楼老大都玩不大去那梦梦来起哪里想梦醒梦就醒啊 อย่าสกาสิญญ์ปงชูตะเมนอัจฉิงาตมะอาเยยิงเวจิมาทาลุอัจฉิญญาสุเวนณะลงเอจาสิอชุงปิยะสิทะเคน อภิกขาတော့ဒါပါပဲမောင်လူမောရေဟုတ်ကဲ့မောင်တိဟာထောင်ကြလို့စေရတောင်မပြေသေးပါဘူးစီပင်သာယောဂအတော်များစီကိုပို့ထားတယ်မွင်းအမှားလည်းပို့တာဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးသတ်စီရင်တွားရှာတာပါပဲအလုံးအတွက်တော့စိတ်ထိခိုက်ကြပါပဲဦးလေးကောင်းရေအေးကွာဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့ပင်စင်ယူပြီးအဖေရံပြောင်းလာစားကငါမှားတယ်ငါမှားတယ်နဲ့တယောက်ထင်းကြီး นี่เลยจ้ะนี่แกล่ะโอ้ปดุญาเล่มัดเลยลึกสะตัดดอกเชิงโอ้ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါဘာနဲ့ဝေးသွားတာကြတော့ကောင်းကောင်းမမမိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကိုတိလို့လားခင်ဗျခင်တိပါဦးတော်ခင်ဗျမလိုက်တော့သူ့ရွယ်ကြီးနဲ့မြန်ခင်ဗျခင်ဗျနဲ့ဘာကြီးကတငယ်ပြန်းနေတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ဗျာကျုပ်တက်ကညစေကျော်ပဲရှိပါသေးရဲ့မမရဲ့အလိုလေးတော် จุกกูมะมาดิโตเอ๊ะเอ๊ะอะไรหลูรอจุกกูตึกขาไม่ช่อบาเนบัวจีเอจุกก็เลยอะคูมาอเปียววิงาซะอะตึกคุณเสยโจลีเว้ยชื่อบาดิเดตอเอ๊ะโอ้โหปานนี่ดิจุกกูเนเนลาวยาวหนอนอหนอหนอยาวหนอไม่ยาวนี่ดิจุกก็ โคมาติเลมเลมไม่ลุบปานเลยคุณอาไม่ลุบปานเลยแกๆโคတော့ไม่โคปานเลยญาติเย้ใจตะหลอกตาคุยตัวบาจ้าคุยตัวบาลูกโหเมียญีมาเด้ลุบป่ะเมียดิดูยูญาญูนี่ล่ะไม่ติบ่าวตอจี้บาล่ะลูกตุ๊ญะลงนี้ดิกาตุ๊ญาตะโกลงโหสะตะนันเนี่ยปิดตะโลเว้ตะเลซะชอกจี้นี่ไล่ตา เกว่าจุกกูจ่ายนี่ไอ้นี่ปังนี่ดิปีไล่ป้อลูกจุกก็ดอลิปังปังยายีปีออตอยีโตบีโรบีโตบีโรบีอบีบีตับเกตับเกตับเฮ้อเปโลโซเฮ้อเปตุ๊เมียวปังปีบาโลโซนี่นะ ปีปูลาปีเมลาปีปูลาปีเมลาตอบาจีเนี่ยจุ๋มเนี่ยเฮลามาปิยวาอ่ามาดูรอมีหินตาเล่นด้วยนี่ดากูกว่าหึอ๋อมีหินตาเลยล่ะบาจีกองนำมันเนี่ยไล่อ๋อยกกะเล้กะเลยฉิดเสียเล้เว้นเนาะคู่โหลยูนี่รอนำเหมียวเสียยูเว้บาจีกองเลย เอ้ยกั่วมองหนูมอเยตะแมมีหินน่ะกะมองติหะเยนำมาวั่นกั่วเลยกั่วอี้จาลาบาจีกองอ๋อจั่นผันสัตมาลิงาวั่นกั่วหลอกโตดาบะมองหนูมอยาอ๋อๆโหมีหินน่ะรู้อภีมองโบญีซ้องกระเดะกะมองติหะกะเว่ส่องเสี่ยวทายะดากั่วอืมมหินน่ะอภีกะซ้องมาชะลีโหหุเตมองหนูมอหุเตหุเตมีหินน่ะอภีมองโบญีหา ไอ้มี้หลองตรงปิสิดิဝင်ซွဲเยเนี่ยมี้เดป่าตั้วชาดากั่วเอ๊ะตูอภิมี้หลองน่ะกูเมียนพี่တော့มี้หินน่ะขะเมียมาแลอะกูโหลตุยตาผ่องเปลี่ยนพี่รออยู่ตั้วอย่าชาดาบะเว้ยกั่วอ๋อมะหินน่ะเยหินน่ะเลโหลละตะละกั่นซูไล่แต่นี้คลีบาละกั่ว Thank you.

တယ်ဗျာ ဟဲ့ဖိတ်ချတယ်ဒီအာမင်းတို့တဲဆိုးတာဟုတ်ကွာမင်းတို့မစားကြပါနဲ့ကွာမင်းတို့ငရဲကြီးမှကြောက်ကြဘူးလားကဲသွားသွားသွားကြသွားက ြတန်ညောင်းကားရဆန်းဒါကဘယ်လိုဖြစ်ကြတယ်အလိုမောင်လူမော့မျက်နှာမှာလဲဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလားဖြည့်ရလေငါညီယာ ကိုကိုတိဟာလူတွေပေါ့ခါရီကိုတက်တက်ဝိုင်းရန်စပြီးတော့ မေဟန်းလားမင်းပါဇက်ပိတ်ပြီးကားပေါ်သွားထိုင်နေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုတောင်းပန်ပါတယ်ငါညီကျုပ်တယောက်လုံးရှိနေရဲ့နဲ့စီဗေနာရွာမှာဒီလိုရန်ငမ်းမှုမျိုးဖြစ်တာကိုကျုပ်လက်မခံဘူးနည်းနည်းမှလည်းကျုပ်သိင်းကြီးမခံနိုင်ဘူးဒီကောင်တွေကိုကျုပ်ဆုံးမလိုက်ပါကျေနပ်ပြီးမှလားငါညီ ကျေနပ်ရမှာပေါ့ကိုတိဟာရဲ့ကျေနပ်ရမှာပေါ့ဗျာ ဒီမှာဝေလာစင်းစီပြီးအင်္ဂါဂျိုသွားရင်နေချင်းပေါက်ကြောက်နိုင်တယ်ဝေလာငါကလွဲလို့တခြားလူတွေမိဟင်းနာနဲ့နှီးဖို့ဆိုတာကကဘာပေါင်း6ကလေးကဘာပေါင်း6ကလေးဟေ့ငါတယောက်แท้ချစ်ခွင့်ရှိတာမိဟင်းနာမိဟင်းနာချစ်ရမယ်တယောက်แท้သောလူသားဟာငါငါกว่าငါ กูกูตีฮะกูกูตีฮะ บ้าดงมีหินน่ะเย โหมาคูลีดิตุยละมีหินน่ะสีลาบาซูตรุอ่ะไม่ลาอูตีละเอ้อลิกูกูตีฮะพังไปมาเวน้อกูกูน้อ ดีโลพังโลเบยามะละมีหินน่ะเย ก็เพียงบิโลพังมาเลลุ ตรุไจ้ตะแตอาสาเลดิจุยปีท่องพังยังย่าดาบ่มีหินน่ะเย หึตุพาดาตุพังขานาแลหมกปูอาสาเนี่ยหญ้าปีพังน่ะร่อมะโลจินบ้องมะโลจินบ้องอะปูมีช่องโอต่อกูตวียะบัดตะบัดตะเบโดบยัง มีหินน่ะมีหินมีหินน่ะ ขะยะเอ๊ะบิ้วบ่ป่าโต ง่ากูนอกตอกๆเล่มมณีซันน่ะมีหินน่ะนินโหก้องฉันแน่โอ่นี่ไดปั้นตั้วๆตองเน่ซู มลิโตพะยาปี้ๆจ้ําปี้ๆบ่ากูกูตีหายเองหึดิ พี่มามีหินน่ะดีนี่ก็สะปี้ไอ้ก้องปั้นญาเนี่ยปั้นนี่เน่งก้าวมามาปั่นท่าราตุ้ยเลเบ้งก็นี่แผ่เปี่ยมจ้าล ่ะอมลีกูกูตีหายเลเบ้งโหชั่วคะเน่แผ่ลุมีหินนารุก็จောက်ปองต้อถ้าบิเม้นค ทาวนี่รอฉันทาวาโตตุ๊เมียอะเต่ชูเสียไม่ใช่มาซูโลวาโตหนอหนอกูโกติฮะงากะลွယ်ลุเนี่ยบดุโกมาไม่ฉิดอ่ะกูไม่เห็นน่ะจะเปาบดุโกมาไม่ฉิดเปาหารีโกโกติฮะจีอ่ะลွယ်ลุจะมามีเห็นตาลีกะบดุโกมาไม่ฉิดเปาโตบดุโกมาไม่ฉิดเปาโต ไม่ยุ่งจิปลงสิฮอดีป้าจีนะเพ็กกูฮอดีโลฮอดีโลกลิปลงจิปลงจิฮักกอมมาลีอ่าดีกอมมาลีนี่ดาพ่อมากโยเยอะจังจ้าระ เดี๋ยวมิวรู้เพียงเดียวนี่ละพี่สันอาจารย์เดี๋ยวบ้านท่านมามีเงินดาวลาซัมบ้าพี่กูยาอาจารย์กูลามีดาพี่สันบ้าพี่สันบ้าลาซัมบ้าพี่กูยาพี่กูลาซัมบ้ากูกูดีให้ฮู้มาจีจังบ้ามามาตุยอะไรล่ะมีเงินอะไรฮึตีเงี้ยลงเวลาไปฮู้กามจีนบ่มานานี่ เห็นนากองมาตุยหูหลานลูกพอตะกองอ่ะพูอู้ไปกับตะกองอ่ะอะมะเกอ้าวเดี๋ยวหนูนากองมาไม่เห็นน่ะเอ๊ะแล้วล่ะเห็นน่ะก็ดีไม่จี้ไก่ล่ะหน้ามาเลยจုံเนี่ยลงเนี่ยมาတော့เห็นน่ะซูเห็นน่ะดิฮู้เห็นน่ะปูยอ่ะกูกูตีหาผิดตัวนี่ทะเพิ่นไม่เห็นน่ะก็อะมะเลยบ่ฮอดล่ะหึฮอดิเห็นน่ะปูนี่ตีนี่ นี่นอนมาเลยอะไรไล่ตีเลยมาเลยตีละอ้ําเลยแห่อายุมาเยโหเตโหเตอายุมาอายุมาตุ๊เมียวอะยะเทียขอตะโลไม่ขอเน่ไม่ขอเน่ไม่ฉิบไม่ฉิบไม่ฉิบไม่ฉิบโอ้ดีมาตอดีมา อ๋อมาเห็นน่ะบ่ล่ะบ่เปลือกกองนี่หมกท่าแล้วเนี่ยมาเลยโหโหลีโหตะโลอ่ะจุ๊กจอกยันพี่ยินตั่วกองมายะตั้วได้ดันหาโหไม่จิเฮลูบ่ตอกอ๋อจอกตั้วบ่มาเห็นน่ะเอ้จอกตั้วบ่ดิบาดันหามาไม่สิรอบ่กูมาเห็นน่ะดาพี่ยินจุ๊กกองโหไล่ตั้วมั้ยเนาะหมอดิบ่าหมอดิหมอดิ หม้อบาบีเด้พะยาหม้อบาบีเด้อีมามีเห็นล่ะหึอกุเมียนน่ะบ่มาดันยาริจอกตั๋วลูกดันยาอติตุยเป้บ่ปั่นลาลามีเห็นน่ะเอ้กลูโรบ่ปิ้วมาเน่กูเยตั๋วกลูเปียวรอจุ่ยเน่มากลูกลวนกลวนกลวนเน่กลายนี้เข้าตะโลเวกลูอะเมลีสะดุ้ยนี่ไหนอ่ะตั๋วเก๋ๆ ย้อมมาให้นะพอดีมานิ้นสิกูเลยอยู่ตัวมะเน่จ่ายกูนี่แหละจ้าล่ะเอ้ยเหรอมาให้นะปั่นบ่เนาะมาเลยดิมีสิกูเลยมะเน่ปั่นมะเน่อะฉิจุ๊ดตัวนี้ปัญญาลูกทาจิ่นี่แหละเนาะกูเนาะเอ๊ะพ่อป่าวอ๋อบาจีบาจีมาทวาลูกมาทวาลูกเฮ้ยเสียไปเกาหลีเดียว อีกันดำหงมาลุยอตุ๊เมียวจ่ายนี่ลูกปั้นปีดาพี่อ่ะเมมันมันเปียวอีโบเตียฮอกเปียวลิจุ๊กกูจ่ายนี่ดาหมดล่ะลูกเออเออเออ ไอ้มองเนี่ยติ้งซองอ่ะกองยิงตะกันเนี่ยอยู่จ้ะงาเนี่ยตันเล่นเนี่ยก็ช่างเนี่ยอาชีพไปจ้องอันนี้เสียไปไว้ไหมจ้าล่ะเฮ้ยงาอาชีพอย่าไล่ตาเนี่ยเมนูเล็ดเท่กับมีทุกตัวเฮ้ยงาติ้งกุ้งตัวโบปิดยังไม่จ้าล่ะเฮ้ยปิดจ้าเฮ้ยอ๋อรู้หมดแล้วมีอะไรหรอ ကိုမော်လာဟာ ဟိုကမိုက်ချက်မိုက်ဆိုင်ရေဟိုလူမနာနေတော့တာရောလေးကဲလို့လေးခဏပါဦးရေ ပြီးပြီးကြောက်ကြီးကြောက်ကြောက်ကြီးမင်းဆိုရင်ကြောက်မကြည့်ရဲဘူးကြောက်ကြောက်ကြီးကြောက်ကြောက်ကြီးဟာ ဟိုနေမိတော်ပြီလေရေဦးတွေရွေးတာလားဟာ ကြောက်ကြောက်ပါဦးအဖေဒီမှာမိမိဝိုင်းနေပြီဒီနေ့ကတော့ကြောက်ပါဖေရေ ตริยาล่ะพี ่โหดกูดีฮะดูกองตริยาล่ะอยู่จ้ะ มีเห็นน่ะญาติมาเลยตริยาล่ะบล่ะฮะ กูดีฮะกูดีฮะไม่น่ะไม่น่ะบาดีผิดแค่ล่ะเลยกูดีฮะเอง ฮะมีเห็นน่ะตูอารมณ์ของตริยาตวาดิอารมณ์ของตริยาตวาดิซ่ากว่ามองหลุมอย่างงั้นญาติมีหินน่ะโหดุ้งเนี่ยหินแจกกาวงกว่า หรออ ืมลูกเตี่ยวเนี่ยกันเตยะเมียบะหลอกซ้ําเจ๋เลยโซดามองหลุมเมียนน่ะมัดล่ะมีหินน่ะกาตู้อภิมีหลองตั้วแก่เดเมียนงั้นโหจี้ปี้ใส่หนอกตั้วแก่เดโหตะคามองหลุมนัวตีนกุ้มมาหลองเนี่ยมีดิโกเมียนปี้อไต่เนี่ยปัดตะเดอายุงย้อดิเปียนน้องซั่วตะลูผิดหยากะอเสร็จเปียเนเดอติอายุงนวยอไต่เนี่ยปิสุบปันပြန်ပေါင်းစားမိသွားကြတယ်မလားမောင်လူမောငါညီရဲ့နွားတင်းကုတ်မီးလောင်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့မိဟင်းတာအတွက်မင်းကုသိုလ်ရပါတယ်ကွာ ဟာကလူမော ဟာကိုကိုမင်းနေပါလားဟင် မင်းဘယ်လိုစီရင်အောင်ရောက်နေတာလဲ။ တော့ခင်ဗျားကတော့ကဲတယ်လို့လို့ကျုပ်ကကြောက်ကြောင်းသားဆိုတော့ အင ်းစီရင်သားမှတွေ့ရတာဘာမှမဆန်းဘူးပေါ့ဗျာ ။ဟုတ်ပြီ ။ခင်ဗျားရန်ကုန်သားကြီးကဘာကိစ္စနဲ့ဒီကိုရောက်ကဲဆို ။ငါလား ။ဟေး ခုအထူးစုံစမ်းရေးကိစ္စနဲ့ဒီလိုရောက်လာတာကွာ။ဒါနဲ့စကားမဆက်ကိုတီဟဆိုတဲ့လူကိုမင်းသိရဲ့လား ။အိုးသိတာပေါ့။ရင်းရင်းရှိတာတော့သိမကြသေးဘူးတကယ်ကြီးရ ။ကဲဒါဖြင့်ဟောဒီပုံကိုကြည့်စမ်း။ อ่าตากูเตียบုံเลยตีดาบ่ล่ะ เอ้ดีบုံฮะโมกุกะจောက်กวยซากูเนี่ยตูเยบုံกว่า อย่า โหลุนแก่เด6เนี่ยหลอกกะจောက်ตะที2หยกเนี่ยจောက်กวยซากูเนี่ยตูฮะโมกุกะนี่มันดะเลอะซึมมาก้าหมอกปีจောက်แท้จะตวาดเด้ลูกตะเด้นดาเด้มาป้าไล่ป่าดิย ออ ก้ากะมีหลงปิสิตวาดปีก้าบ่อมาอะลอง2ลองตุ่ยไปแม่ตะอูก็တော့จောက်นี่เด้ลิเออจောက်กวยซาตะทีเนี่ยตีนจ่อดันจောက်ซี้เนี่ยบะดะมะฤบาอสนะชาไม่ย่อทูทูซันซันเป่าနေတဲ့လူတယောက်ကိုလိုက်ရှာလဲရတာခုတော့စီတင်သာရွာมาပဲစခန်းသိမ်းရမယ်ပုံပေါ့လीကဲလူမောတို့အကူညီလူတဲ့အခါမင်းကိုအားကိုးပေးရစီကွာ ကောင်းပြီကိုမင်းတင်အင်းရွာကိုထောင်ရလွတ်ပြီးဒုတိယချင်းပြန်လာတဲ့ကိုတီဟာအကြီးကျယ်ကောင်းစားနေတာကြောင်ကို အကူ မဟင်းတာဘယ်သူကိုခေါ်လိုက်တာလဲခင်ဗျာ အေးအကူခေါ်တာပိုးရှင် ကျွန်တော်ကအကူမမဟုတ်ပဲ။ဘာကြီးလေဘာကြီ း။မဟင်းနာကိုရှစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့အကူရဲ့။မဟင်းနာအားလုံးမှတ်မိပါတယ် ။အားလုံးမှတ်မိတယ်ဟုတ်လား။ဟင ် ။ဒါဖြင့်အကူနှင်းစီဘူးလေးပေးတော့ငါ။မဟင်းနာကဘာပြန်ပြောတယ်လဲ။မှတ်မိရင်ပြန်ပြောစမ်း။ပြောလေ ။ဟို။ ไม่ติวกูเย่ไม่ติวไม่ติวกูติดโซราไปกูเย่มาเห็นเราก็เบียวได้มั้งล่ะนี่สิบ้านลีปีละฮาร์เดตุ้มยากูใจนี่รู้มั้งล่ะเดตไอ้ดีรอกูว่าอินลุที่ไรเดลีจีบาร์ละกูเย่มาเห็นอะไรเสียดีมาเลยเด้ ชิดเดชิดเดชิดเดลาบิโอชิบาวชิดเดลูบิโอมี ปารีฮีชุยชุยนามังเลวกำมันเสกขับยันยามเองไม่มาลาบิวบิวบาลาเอ็มพี่ยันตะไกรเนี่ยนามเองตัวมึงเสียติ่งนักเก็บตัวตัวบ่ตัวบ่ตัวบ่ตัวบ่ที่บ้านหน้าบ่ก็ติดสุราเลยตัวบ่ เอาบีทีรอแม่งมีเห็นหน้ากูเล็ดชัดเจนนะบ่เอาล่ะเฮ้าไปเลยกูดีฮะมาเห็นหน้าเราเลยกูอยากเอาเทียนนี่เพื่อกูดีฮะสิมาเล็ดชัดขึ้นจังเลยจ้อยไล่ฉันเลยอีทีเราเข้าตัวกูโน้แม่โน้ลุงเงี้ยเจ้าโน้เนี่ยแต่พี่อาบีจ้าบีอะมาหูมาหูหูมาสูรุระก้าแม่งบักการิงเช็ดตาหูเบี้ยวระหมูหนอแม่แม่แม่น้าเลยล่ะ มาเห็นหน้าเจ้าโน้ เพี้ยไปบีบารีกูดีหายอะไรกูทีรอโต๊ะกูเข้าในบีเว้แม่มาเห็นหน้ากูติดเช็ดละโอเคมาเห็นหน้ากูแม่มาคุยในมือโซบาร์ดโอ้โหลูกสาวมางานนี้อะแต่มาเย่เย่ตีนเนี่ยยกจ้าจีนไหมฮะแต่เพี้ยตัวเรียกอายุตาเรียกอายุเตยเรียกอายุมาเห็นหน้ากูแม่เช็ดนี่ละมามีโซยเองมาเห็นหน้าเปียกตัวเรียกอายุยอกาวแม่เสะมวยขันไล่เด็บเข้าละเขมีฮะ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเล่วเนี่ยเล่วเนี่ยแม่เนี่ยจะกับพี่ว่าอะไรเล่วเนี่ยก้าวเงี้ยงานเนี่ยเว้นอยู่ช่วยเนี่ยสิแม่เนี่ยเว้ยสิสูบหูจูซาร์เลยเลยพี่อาไม่รู้เนี่ยพี่อาเนี่ยดีกว่าไปยังไม่รู้ตีก้องเงี้ยเนี่ยเขาเลี้ยเดียวรู้ไอ้แม่ดีกว่ามาเมาตัวยังดีมาพี่อาเอาเต็มพันท่าเจนเนี่ยอายุอะไม่รู้มีเห็นหน้ากูมาใจใจแต่ไปเลยงานนี้ทีหลังเขามาลุมเอาเย มีเห็นหน้าเนี่ยงาฮะตัวยตาสูบไปไหมอันนั้นเลยเนี่ยอีเจ็บดีเราตัวยิงเว็บอะไรมีเห็นหน้าเลยฮะงานเนี่ยเล็ดถัดตัวไม่เหม็นเลยกว่าใช่ไหมมาไม่เห็นหน้าเนี่ยกูตีหันเนี่ยมาเอาไปในงานนี้อะมาเอาที่อาชีพงาถูกทาร์เดบบุงาเชี่ยทาร์เดบจีงาต้วนทาร์เดอัตเต้งามาไม่ไปยังแค่แค่อะไรกว่ามีเห็นหน้างานอยู่เลซาร์มาเย็นอ่ะเออกูชงมาบ้างกูเอ้ยยูยูไม่มาอยู่เอ้ยสุดอ่ะมาลุมอ่ะเอ้ยกูรู้พี่อะไรแต่มาสั่งลาบ้างกูเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ Mama, ia tak iwa ke amat kicau apa ya? Oh, baby lu mama lu lecak. Jauh nak yang ribu, tu yo imba, bau mi cenohu sakain lagi capolin. Di mana kau dia? Dasu, sumpi barila. Mahin lagu cibu go lecak buka, cenoh macu darawa. โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ

เนี่ยง่าเสียกูโยง่าเต้กูบ่ตะเปี้ยงแน่คว่แล้วแม่งคลีบ่าอ่ากะตัดดีแกมะนาบ่าวมะนาบ่าวจุ๊กอเต้ลงมะนาบ่าวยกอืออ้อเย็บปากกูกูตีหายยังคลีมาดิยังคลีมาดิมีเห็นนายบัวก็กูกูตีหายเล็ดแท้ก็ยกเตยก อยู่ดีอยู่มาลีบาชิงหินดาอสิมะหุมากุกูติฮาอสากะเรียะมะเตยูล่ะงางาเต้ามามาเรมีหินดางาลูจินะเนี่ยเมี่ยยี่หมอกูงาแลมะงูจิงงูราแลงามะจี้แยกงาโอเงินชิปะมีหินดาเยงาอลูจินซงสุล่ะดาเวดีรอ งาอุชิปามีเฮนนางาอุชิปามีเฮนนางาอุชิปามีเฮนนา ငါတို့ချစ်ပါမင်းသားငါတို့ချစ်ပါမင်းသားငါတို့ချစ်ပါမင်းသားဒေဇာအတက်ချစ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာအထောင်900ငါးတဲ့ငါးခုနှစ်လောက်ကကျောက်ပရောင်းမြို့နယ်စီပင်သာရွာကလေးကိုအခြေပြုပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တကယ်အဖြစ်ပျက်တစ်ခုအခြေခံပြီးကာတွန်းဒေါနာရဲ့မြင့်တာရေဘူးစံသေးုပ်ပြပြတ်သက်အသက်သွင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီတဆာဆိုမောင်ကျင်းမုံရဲ့ ငါ့ကိုချစ်ပါမင်းသားပြတ်စားတဲ့ခိကိတ်ကြီးစိုးစရာကာကံစီများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်မောင်ကျင်းပုံရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါ့ကိုချစ်ပါမင်းသားငါ့ကိုချစ်ပါမင်းသားငါ့ကိုချစ်ပါမင်းသားငါ့ကိုချစ်ပါမင်းသားမင်းသားမင်းသားဟမ်အိမ်နဲ့မလည်းမရှိပါ มีเห็นนะหอบบาดีเลยกูหลอกซอกูก้องไสปูยิมวยมีเวจันนี้เด้ดิ่นหยอกเนยอบ่งาลาบีมีเห็นน่ะเยเนี่ยสิโหงาไล่ลาบีฮะตี้ยะล่ะตะนี่โหชวยอูตะลงอุเปิ่ดะงามาหมอกเด้ยินคว่ตัดยะละบ่าอี้เลยลูกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ မင်းတို့တယောက်စလုံးအလောင်းငင်းထပ်ပြီးလက်ထပ်ပွဲလှုပ်ချင်ရတယ်ထင်တယ်ကွာဟုတ်လားဟဲ့ကောင်လူမောငါမိခင်မာကိုတော့သွေးဆောင်ယူရဲ့ပြီးငါကြတော့ရင်မဆိုင်ဝင်ဘူးဆိုတော့မင်းလူမောမဟုတ်ဘူးလူရှော့กว่าလူရှော့ယောက်จ้าမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့မိခင်မာจုတ်สีပြန်လာခဲ့ပါจုတ်စိတ်ကိုမင်းသိတယ်မဟုတ်လား จုတ်ခမားနှမကိုခိုးကြမလို့ဘူးဗျကိုတိဟခမားနှမကိုခမားပြန်ခေါ်တော့ပါတနတ်ကြီးတကားကနဲ့မင်းမကောင်းရန်တွေ့လုံးမနေပါနဲ့ဗ ျညီမလေးမိဟင်းသာကိုကိုတိဟအချိန်တိတ်မရှိဘူးပြန်လိုက်ခဲ့ပါကွယ်ကိုကိုတိဟကိုစိတ်ဆိုးနေတာကိုကိုသိပါလေကွာ မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဒီမှာကိုကိုတိဟမိဟင်းသာဌာနနဲ့မိဟင်းသာဘေဒောမှာကိုကိုတိဟနောက်ကိုပြန်မလိုက်နိုင်တော့ဒါပဲ ဟဲ့လူမော ောက်မင်းခေါင်းမသွားဘူ းကိုလူမောကိုလူမောမဟင်းလာပါလိုက်မယ်ခဏဆောင်ပါဦ းဟမ်သူတို့ထွက်ကုန်နေကြပြီလူမောနောက်ကိုတင်းကြီးလိုက်နေပါလား ဟေးကောင်းလူမောမင်းအမထားထားနုကလည်းငါအသေးကိုခွဲခဲ့ပြီးပြီကျန်းနေလေငါရင်ထဲကအသေးအပိုင်းအစလေးကိုမင်းကထုတ်ယူသွားမလို့လားကွာဟေးမိဟင်းသာဆက်မသွားနဲ့ပြောနေတာမကြောက်ဘူးလားကွာအာဟိုတယောက်ထဲနဲ့ထားခဲ့တော့မလို့လားမင်းဟင်းသာရဲ့ငါမရှိငါမနေတတ်ဘူးငါငှင့်တက်လိုက်လို့ငင်းသေးသွားရင်ငါလည်းလိုက်သေးမိမှာပါမင်းဟင်းသာရဲ့မင်းဟင်းသာမင်းဟင်းသာကျုပ်စီပြန်လာခဲ့ပါမင်းကလေးရဲ ့ဟင်းဒီမဒီဘက်ကိုလာခဲ့တာဟဲ့ ကိုတီဟာโยโกดีฮะนั่นแหละจ้าท่านดอกตะคูลงยัดตะพอก็วางท่าจ้าพี่เนาะขะมะเป้ได้ไม่รู้ฮะ มะชาบูมะชาบูนั่นแหละชาดาริอ่ะจุ๊ดด้วยอายไม่จีบจุ๊ดด้วยอายจีดากะมีหินดาเดีย ပြင်းတာငါစီကိုနင်းတကယ်ပြန်မလာတော့ဘူးလား အမ ်နင်းယူတော့ငါရောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဟာဟင်းမဘူကြီးသေးရင်ဟင်းမမလေးလဲလိုက်သေးမှာပဲဆိုတာလေငါမပြေရပါဘူးနင်းဟင်းသာရဲ့ငါလေးဒီလောကလုံးမှာငါအလိုကျင့်ဆုံးကနင့်ချေပြည့်လာငါ့ကိုချစ်ပါနင့်ခင်နာရဲ့ငါစီကိုပြန်ခဲ့ပါဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ Yes နိုင်냐ပြီဟဲဟာ ဟောဘာကူတင်ဟာ ဟုတ်တယ်မဟင်းလားตุ๊กตุ๊กตะนั้นเนี่ยปิดปิด กูโกติฮากูโกติฮาเนี่ยกูโกติฮามีเห็นแล้วมาพี่กูเนี่ยมีเห็นแล้วมาพี่กูโกติฮา มีเห็นล่ะจุ๊จุ๊สิเปลี่ยนล่ะเนี่ย เปลี่ยนแล้วอ่ะพี่กูกูเย ฮัลโหลอ่ะกูไม่ทันนี่ด่าไล่ด่าดาเพี้ยนี่เห็นน่ะงะโอ้ชิลุบ่อ้ามึงด่าไล่ด่าอ่ะมึงด่าไล่ด่าမင်းကလည်းကမင်းနာရဲ့အာတို့ဒီစကားကိုလေကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျုပ်အာတော့ကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ဝင်ပါပြီလေငါလေငါတခုတည်းပဲလိုချင်တာပါငါတခုတည်းပဲလိုချင်တာငါ့ကိုချစ်ပါမင်းရင်လာရဲ့ငါ့ကိုချစ်ပါမင်းရင်လာ ကိုတီဟာ แต่นั้นลง Sima Sonya Chui Ji Jung Pi La Gansata Pi Dampaya Chui Dui Ne Awe Ni Na La ชูดาอจินะตมัยนะลุงนาอโงกบาอสัสสะมะละปะไหนมังมะติบาเลจุยอะญะลุลวะมะเป็ดวินซาปิสสีกะพุทธะตะจุนชาชีเกญะเล เมียวะเมซันนะเมียวตึงอยู่ไล่ปาหีชวยยุบลุลาเรมีชวยลาไสนาตะญะอเมตองอยู่ ไอ้สาตะยะเต็นดะลุอดุสาอันซีปีบาญะพุทธามันติงอวีกะบาตะสุงาดีสิชุงยามะลิอองกูเนเวยายีรามิฮินนา เสียก็ไม่สิหลองใหญ่สันน้อดาวมันคัดเสียไม่สิจึงไม่ปิจึงมีตาบวชอภิธรรมอัจฉิจุเอเจนาฤกริกราปง ดานะอมุอยู่แก่ยะเดอัจฉิงะตมาบวชลกโหนุสักแก่ปีโออัจฉิกะลีมีหินานาเนาซงนะลุงงูญูเนเนาซงอะตัยชูจุญญา สักกะโหระวาดูตวาดะฉิงกะลีเดมามีหินนายโยเกซัมมาโยเกซัมมามีหินนาโกจิปามีหินนางาโกจิปามีหินนา ชิปปามีฮิลนางาโกชิปปามีฮิลนางาโกชิปปาชิปปาชิปปามีฮิลนางาโกชิปปามีฮิลนางาโกชิปปามีฮิลนางาโกชิป